نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين دی دنیا کې الله د انسان لپاره چې کوم منشور او دستور او لایحه عمل او ضابطه حیات نازل کړی ده دا ډیر نمونه دي دین و تمویل شي ملت و تمویل شي شریعت و تمویل شي دا ټول نمونه حقیقت کې د اسلام نمونه چې څومره زیات شي دا دلیلی دا غی مسمع پا فضیلت باندیو عظمت باندیو او شک نشتا دی چی دا دین او دا شریعت اللہ رب العزت دیر عظیم دی دیر محترم او مکرم او معظم لیکن د دې علم حضیبان نه پویا د دې حقیقت ته رسیدل دا یو مشکل کار چې شریعت ستوي او دین ستوي دا یې صحیحیت ته د الله په نسبان الله رب العزت په نسبان دی او داغه طرف نه د دې په حق کې کوم احکام کوم اوامر او کوم ډیر سخت سخت سزاګانې اورول شي وکړه چې هغه انسان په ذهن کې هغه باندې عبور حاصلی نو هغه انسان سره بیا د دې دین قدر او می عزت می او بیا پابندیوم کوي او بیا یریګم کچره معمولی ونته خلاف ورزیو کم فالله با عذاب راکی. او کله چې انسان واقف نه وي د دین په مقام باندې د شریعت په مقام باندې فضل کې د دې څخه عزت او احترام نه وي هغه نه پابندي نشي کېدای او نه د هغه په زړه کې د دې دین څخه عظمت وي انیس خیال ساتی دا فیصلوم اغسر نئی چکزد دی تابداریو کم نمالبا تیر لوی اجر و ثواب ملاوش او کزد دی نفرمانیو کم نبدا پسخ عذاب کراشم دا فیصلوم نئی راو سر بس اس پروین ساتی د دنیا د خپل کارونو سره برابر کړی څنګه چې دنیا او کاري دا وی په کولو کې د باندې سو پابندی نه یو سو سختی نه یو سو زور پې نه یو او دا وی په پرې خودو کې هم زنه تپوس نه یو سملامتیا پی نئی پل اختیاری پل اخوخی قد اللہ دینم دے پدی طریقہ باندے پی جنی و پدی طریقہ و سر دنیا کی چلی گی دا دین نشو دا سبب دا نجات نگر دی دا سبب د ثواب او د اجر او د درجاتو نګرځي بلکې په دې باندې پورا فکر او سوچ چې انسان هر وخت په دې فکر کې او په دې سوچ کې چې الله سنا نقصان را نوشي غلطي او خدای را نوشي استاد حکم خلاف ورزي را نوشي دنیا کې به رسوایی راځي او آخرت کې به تباہی وي هر وخت سوال کوي د الله نه چې الله سما سره مدد وکي او معاونت وکي او توفیق راکي صرف د دې لپاره چې ستاسو د دین پورا حق ادا کړم اودام سوال کوي چې الله کزه پوه نشم انسان ما کمزورې ما که زمانه ستا په دې دین کې څه قصور او کوتاهي کیږي الله ما ته معافي کوي زه انسان حقیقت کې د دین پابند دی هغه د دین معرفت حاصل کړي دی او کار عمل کوي نو الیکي چې مخکې زړه کې داوی پورا عظمت قائم کړي الیکي چې مخکې ځان سره دا فیصله کړی دا چې عبادت خلا په مونږ باندې فرض کړی دي اډیر لګ دي داسې کومز دې بدنی عبادت سے او کروجہ دا بدنی عبادت سے دا دو پاکی دا بدن سر تعلق ساتی حضی پابندی دیاتا دا دا پا غریب و پا مالدار دوارو باندی او شانتی فرض دے اپا لنور دو چیزی چی اغا زکاة تے و حج دے داغی تعلق دا مال سر دے چی مال وی رتا باندے بداغی زمواری آئیت کی گی او کنی نو بس بیغمه تغز حجم ده نو قرآن پخپل ویلیو چوللله علی الناس حج البیت من استطوع الیه سبیلا تاللہ ده رضا ده پارا فخلق بانده حج فرض ده فارچا بانده نه چه سوک طاقت لری ده لاره من استطوع اگه وقتی جده استطاعتو چگی که دمرا ضرورت نو بس او خان با او خلق سرا لمنزل ده پارا دتلو ده پارا سفر ده پارا او سو یو تیلی باو یو بیک باو چگی که وکجوری وی دو بو انتظام باو من استطوع ایلی سبیلا کور به هم دمرا سپریخی و چی بیاد واپس رات لو پوری با دی محتاج کی گی نا کش پک میاشتی پیو لگی دی کار سور اندگی تا استطاعت وی نا استطاعت دردی رو کم و خلقو نا بس پا غی پرد و پا نور و نو پرد دا سدین دی چه دا غیده غسلور دی مواره دی او غسلورو که اون بیا دیر خلق دا غینا معاف دی چه غی سر مال نی نمالی عبادات پی نشتا دا سمر آسان کچھ تپوس یہ کہ حقیقت یہ لٹے او تفصیل وضاحت یہ کہ نتم رگران دے بے حدا و بے انتہا چکا سی تب ظاہر کی گوری چڑیر و خلقو اللہ دا دین خدمتو کو تابداری اکڑا و پابندی اکڑا او دیر و خلقو زان لسوابون او گٹل اجرون او گٹل او ډیرو خلقو الله تا پدې اعمال سره پدې طاعت سره ځان نږدې کو ته به دا ګمان کوي په خلقو باندې او حال دا دې چیز بني نو به پابند کړي نو به عبادت کړي او نو به اجر او ثواب ګټلې نو به الله ته ځان نږدې کړي یې بني دا ولی زکا چی دین گرانو هر چانشو کولی نکا چاو که دعوی مکلاو منگو تاسو لهم بارکیم ورکلا چرا دیر دوردست کارو دیر رات کارو ناغاسی دو منگو مبارکیم ابو وڑا او غی سکلی نو خو زمونگ پا نظر که دا سرات لو زمونگ پا نظر که دی وجه نا قرآن مثالو نا بیان کلیو دکا مثال که دا فیدائی او دا حکمتی چاگا بنده دیر پاسان پویشی شاٹ کٹ د مثال نه بغیر کته په یقین ډیر وخت په لګې ډیر سوچ او فکر به داغه په حق کې کوي او چې مثال ذکر شه نو بس آسان شو ته په دې لپاره او خبرې ته رسیدو حق ته رسیدو لپاره مثال ډیر الله رب العزت وایي چه کم خلق چه دغسی کار کئی عملو نکئی لیکن زان پی نپویا کئی داغی پا شرطونو بانده داغی په حیثیت باندې ځان نه پوهیږي. نو کله قرآن دا مثال پیش کوي چې اعمالهم کسراب بقیعت یحزبه الظمآن ماء، دا دې عملونه چې دي د دې مثال داسې لکه په یو لوی سارا کې یو لوی بیابان کې خوره پرته ده، کوم ځمکه چې خراب وي او بیکار وي کنه، دا هغه د مخ تک سپینی سپینو لوبي پراته وي، هغه ته سراب وي، قرآن کې سراب. و چې کوم سره تګی نو هغه چې وویني دلره نو هغه وی چې وبمې ولیدي سپینی سپینی وبمې ولیدي، ا دې تګې ده دوبو په ټپال ګرځي نلای حتا اذا جاءه لم یجدو شیئا، کله چې راشي ډیر مزلو کې او ستړیوم شي او تګیوم وی اور اور سی غزه تانو ایس چېونه ممی وبکم دی اخو زمکس پی نشوی و مالگشوی و خورای کلی و او بیو نمون تی تنده ما تنشوا بلکه تنده زیاده شوا زیاده شوا نداغی نو تموت راوی و وجد اللہ اللہ امونتا تا اللہ فیصله امونتا اللہ زکنشی مونتا شغال تا پا خورا که دی و دا اللہ حکم یه اومن تا دی جب اسا پس راغلیو ناغاو تا ملاو نشو دادا چه کم مطلبو چیز با دا موت نبج شم ولین الموت اللذی تفرون منو اللہوی اگا موت چی تاسو تینا تیخ تا کوئی تخت ای چی بج شو تینا چلان دیم نکی فینو ملاقیکم اللہوی آبا تاسو لمخل رازی او با جنگی گیا و سرا نو دی جز تو و دی نیت باندی چی داتن دو ما تشی او بشت دی او با عمومم او چو رسی دو تن دو ما تنشوا بلکه داغی پا انجام که و پا عاقبت که جسون و اغاو تر او رسیده فی اغا موتو و جا دلال آسمانا دلال عمر راغی دلال فیصل رالا دلال حکم لاغوشو نموت و تر آغی دلال خیالون طول ختم شو دلال بخپل زلکی کم خیال کردیو چی داو بودی زبه اوس کما زماتن ده ماتشی زبه ده موت ناو ده حادثون بچ شما اطول ختم شما او حادثو ترالا ده مثال ده چه ذکر کرده ده اغی انسان چه اغا پخپل خیال بانده عمل کئی زان کرده شپا و رز په دې خیال باندې چې دې عمل باندې وځو نجات مومم دا زموږ لپاره سبب دی د دې الله مال اجر مراکیو په لاس باندې او په سل باندې د دې پوج باندې وځو د دنیا او د آخرت د عذابونو نه او د سختو او د مصیبتونو نه هم بچ کیږم دا عمل کوما دا عمل کوما منځ کوما روزنی سما نفلونه کوما فرض کوما هر کسله کې وي چې الله رضا شي دې لپاره چې الله هم دا زابونه بچي مصیبتونه بچي الله پرځو ساتي الله هم د بیزتین او د رسواین بچي دا وی کنه په دې خیال لګیا وې نه بچ کېږي کنه خبره دې ډیره خولې ده، نیت دې ډیر صحیح دی، وزان دې نه کوی کړې چې هغه کوم عمل دی، هغه کومه عبادت دی، هغه کومه فریضه ده چې هغه په خپل صحیح شکل باندې ادا شي، په خپل صحیح نقشه باندې وشي، دا ته چې سوینه بالکل صحیح دی، هغه کې نجات او مشتا، هغه کې ثواب او مشتا، هغه کې د الله رضا او مشتا، هغه کې دنیا او د آخرت کامیابی او مشتا، هر څه پکې شته، په خدای دې په سود کا ځان پوه کا، اسې ځان کړای کنه. او داستانا پوید دیو جنه دا چه دا تمام عباداتو او طاعاتو او اعمالو دا پارا اللہ یو زابطر علی گلی دا قرآن حقیقی دا دی هر خبر دا غشتا دی جدا جدا او گورا کنا غسلی بس او گورا پتاب تبکی دار عبادت پورا حقیقت با ہوئی چه وقومو للہ قانتین اللہ تو درے گی اجزے سر ہو درے گی چمن دے خراب نشی خواری دے کڑے دا تو دنیا کار دے پریخے دے تا اللہ کور لراغلے پڑیر اخلاص سر راغلے دا عبادت د عبادت په شکل وکا، د عادت په شکل یې وکوا، نو لمبه خبره خو پاږی کې عاجزی ده چې ودریږي الله تعالی په عاجزی سره ودریږي، کته ګوره د سیدی زیته ګوره، انوری پابنده خو به تاکړی کنا بدن باندې پاکړی جامه باندې پاککړی او زلکه به زارا اوستی چنن د سو همزه دا واستاز لکی وځه د نیت شو بیا مه په قبل باندې ودریږي او لاس به په نامک دی دستا ظاهری پابندی شو ظاهری عاجزی شو انور عاجزی پزړ کې ده چې الله ځان را تپتکاری تا تاودري زمو هډېر ملامت یې ما چې ما ټول راستا نه فرمانه وکړي نو می جواب په کنټرول کې و چې سبب یې پیویلی نمی سرگی پا کانٹرول کیوی چسو می پا کتلی نمی غگون پا کانٹرول کیوی چسو می پیوری دلی نمی لاس اخپی پا کانٹرول کیوی چسو می پکڑی بی اللہ تا تا دیر ملامت ایما خو منت کو ما راغلی مستاکور تا توبو باسم نظما دا عمل پا خپل دربار کې قبول او منظور کې دا سوچ وکه دا سوچ د کوم خلقو دی ډیر کوم خلق وي ډیر د کوم خلقو دی هغه چې جماعت تر ازون ځان سره د دنیا غا فکرونه د دنیا غا سوچونه چیر دادے خو خراب شو دادے کنا چوس بسو چل دایو ذریعہ و اللہ زمان دا رزق دا پار جوڑا کڑی و شل کالا درش کالا اوس خوبلا نشی جوڑو لکنا ادا کار خراب شو نی چوس بسو چل کو داغه په مانزه کې او په جمعات کې او په عبادت کې هم دا سوچ او په کرل ریبل کوي. دا عبادت شو تا خو فرق نکو کنه دی خبری خان. نو ډیر بداسی شوی ډیر دل بداسی شوی چستاو پا دی خپل مانزکی هم شک پیدا شوی کنه چیر ما قیده اکڑا کنه دری مرکات تا ڈارک پاسی دما شک وی دا سر کنه چیرما قل هو الحمد او کومه ونوي سنا مې وي کومه ونوي بس عبادت په دې ټول مشکوک شي ولي ځکه چې تاسو هغه تکبیر حق ادا نه کو چې الله اکبر دا هر څه وړدي الله لوی دی هر څه مې پرې خوړو الله ته درېدم دا نور سوچونه فکرونه مې پرې خوده د دنیا هغه حق دی دا نه ځکه حدیث کې راځي چې ډیر مونږ کوون کی چاغي مونږ کی صدر پوګوا چی او چې دروازې نو ځینو ملائک ولا مونږ په دې مخ باندې را اخلاص کی چې دا مونږ سنبال کا پلو پورې وتړه تاسو ته مونږ نه بګی ستاسو یقین خبره شته نه بګی ستاسو سوچ ته د الله نه بګی عاجزی شته اخلا او غنور ظاهری کار دیم ډیر غلطو کو دا روکو سجده سوک داسه کی لکه دا تا چه اکلو روکو دی دا روکو پشانتی ندا سجده دی دا سجده پشانتی ندا قومه و جلسه دی دا خواسی من عادت تیو که عبادت تیو نکو کنه خواه دیر خلقی چاگی پپی خوان دراشی حقانی جماعت تا شیرد بانگی ہوئی وقت مانده نو دل تباورو گردو چمندو کو کنا دل تراو گردو نکمونگا دروکو نپاسو او قومکو ناکتا تلی بیخ پیمانی روال سیران او کمونگا سجدو کو پاسو او جلسا کو ولی ٹکاوی گی بکنا کم از کم نا دویمی سجدی لتلی پچی منزو کی او واپس زی یره دا استاد کو سړی ستړی گئی مونږ نه وي زوره صبر نه کیږي مونږه په خپل مانځخ په ایمان کړو خو چې دا غنه د تاسو کې جته څنګه مونږ کې پسنګ جو استادان کې ولي تی خو ځان نه نکي خو چې موږ کې څوک ولاري نه باغی پسې کنه نو چې هغه ټونګي وای او هغه زما کبوی نه دی ما څه کوي نو موږ ډیر ځله توای چې را کدغه سړی موږ ته ځان نه خوې او دین کې خو شرم نشته کنه او را دې او کیناسته چې را استاد مونگا خودی دو خیتو خیویستو زکا چی دو مونگ تلواروا اتبا اولاروی پیر وقت دی پا مانده واغستو مونږ به توای چې را هډیر کمال دی وکنو ډیر قیمتي انسان دی چې تپوس دی وکړو او جواب دې ډیر آسان دی هغه دا دی چې تا زمما د امون ذلی دو چې دا سیمون څوک نه کوي نو هغه نه قبليږي بس ډیر خبره ته نه کومه خدامه چې څنګه مون زکو او تستل شوي او ته زمانه مخ کې لاړې رالې ما ته دې صبر وکړه چې دا سیمون نه نو هغه مون نه کوي ځکه دا پیغمبري مون دی دا خدا سکړي مونږه چې کوونو دا سره تخکاری لکه نبی له اسلام چې مونږه مخ کې ولاړې مونږه هم لا کمزوري کوو هغه پورا نقشه نشو کولې چې هغه کم کړو خو بیا هم چې د دینه پلشي نه خو ځان له دوکور کول دي مونږه وایو چې عبادت لږ دي سلور دي کلمې نه پاسو او پاغا سلورو کی بیا ډیر کمی دی ځکه چې هغه مال نه نو هغه پینشته دی نو خو مونږ دا روزه پاتې شو څومره آسان شو په آسان ځکه نه دی چې دا هغه صحیح طریقه دا هغه صحیح شکل دا هغه صحیح ادا دا هغه صحیح تقوا هغه نشته په دی باندې ګران نو دا خلا با قیامت کی اجزان دا سولار مونگ تا مثالو نا پراتا دی خو مونگ ایوائیو بیا بیا ایوائیو مثلا نیچ دا نور خلقی ولی نوی چنبی علیہ السلام ناستو مسجد نباوی که وصالی را آگئی تا پلو دری دا پمانزو نبی علیہ السلام بهر بنده ته خیالو ولی زموارو کنه چه دې تاسو په زمانه کې پرچې مونږ یو کو راغې نو السلام علیکم نبی علیہ السلام وعلیکم السلام صلی فإنک لم تصلی مونږ کا مونږ نه دې کړې او خو باقاعده قیام رکوع سجده قاعده هر څه کړی تسبیحات هر څه کړی نبی علیہ السلام ای تامن نه کړی دا څه وته وې ها هغه لاره نبی او درې دو بیا مونږ بیا راغی السلام علیکم نبی علیہ السلام ورته حق خبر او کړ چې قم فصلی فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ پَسَ مُنْزُ كَاتَا مُنَّ دِكَلِ پَدْرِيم دَلِوكَو چراغِ بیاوتا نبی علیہ السلام وی نواغا صلیوی چی اے پیغمبر نور پی نپوئی گا بس ما چی صدقلی دی نواغا دوا دی نبی علیہ السلام اگا پا مانزو اترو آنو درو لچا پا مانزخا اغه په مصلی او درولو په منځي نو درولو نبی علیہ السلام ورته د یو رکعت نقشه په خو واجب داسې به کې بیا نور خو بس یو رکعتو کیندا ټول دی په شان دی کنه ناغه څنګه مونږ کو لکه دا اوس چې خلق کړي تر غروب تمان زمانہ نه دی لیدل دي نو له ځان کړه وې دا ځان سره دوکا نه ده ځان له دوکا ورکول نه دي چې اوسلې وې ده عبادت سره علما عبادت نه بلکې عادت لراره ولي چې کله مونږه ته بازو ته وای چې دا ګور داس داس مکو د امام نه مخ کې کیږي د دې ګور لري سخت سزا ده اغه ویرا د تشوی یو نو پرچا د تشوی نو بیا مرغ زمانه لګل دلته خوا سو ګرځي چې هغه نه یاد تشوی نه به عبادت کوي او چې هغه د تشوی نه خو بیا عادت کوي او عبادت نه پاتې شي نو نو دا یو یو عبادت چې دا سي پورا حقیقت لټه تپو سکه د ابتدا او د انتها ډیر زیات کمې دی پکې ډیر زیات او دا دی موارد دی مشرانو دا دا دی موارد مولانو دا دا دا عالمانو دا دا دی امامانو دا ذکر حدیث اخکارا چه کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته هر یو پتاسو که شپن دے شپن که دے او دا هر یو نبا تپوس کی گی دا غد رعیت کنا سوک دا لگو خلق و مشر دے سوک دا دیرو خلق و مشر دے انو دا هر یو نبا تپوس کی گی دا غد رعیت چه تا دا دی خلق و خیال ساتلو چه دا تا تناستو ارواحو او تا تا انتظارو او تا تا تماوا او چه تا با سووی نبس اغیبا پی دیر خو عمل درامت کو کنا او تا تا سووی لو او دی دیر شو سلوی خو پندوس کالا کی چه تا امام نیتیو کلا او تا دی پس پوکلو د دې خطا ته د دې ضرورت او چې زمونږ د امنځ زمونږ د جنازه زمونږ نفل او زمونږ د فرض او زمونږ د روزه د عبادت چې دا په صحیح طریقه باندې وکړو چې ته شه خواري مونږ کو عباس نشي خواري مونږ عباس نشي دې ته پارنه ته دې سه خاص طریقه ته له خپل سنو پکار چې ته قصې بیانې کله دیو پیغمبر او کله بل پیغمبر هغه دی قصو ته ضرورت ته ته بیان هغه دغه ته ضرورت ته چې دا 24 غنټي دغه اعمال راضي هغه اعمال کې هغه ته غلطي او خطا یې رانشي دا یو عبادت نه دی دا ډیره ضروری خبره ده ضرورت یې کنن مونږ ته نه محسوس کیږي نو دې په دنیا کې او محسوس شي چې دینم خپل شو رخصت شو نه لته کې برا ته پته ولګي او بیا وګورې رخ په معنی یو چې خدای زموږه موس شو زموږه عبادت شو او زموږه مال چې ما خرج کړو ډیر هغه شو زه په ان شو ما اما خو دنیا کې اورېدلیو چې دا دنیا د عمل ځای دی او په لږه عوض او د وګړې ځای دی نو ما له خو وګړې ملاونه شو نه ملاوي ولې تاسو کړی نه دی نو تاسو کړی دی تاسو کړی دی نو په خپل طبیعت لیکلی دی په خپل عادت ذکری دي په خپل رواج ذکری دي په خپل رسم ذکری دي او د خپل مشرانو په خواهش باندې ذکری دي نو څه څه تپوس کوي نن خو باغي خلق تسملاويږي چې هغه کوم عمل کړو د الله او د پیغمبر په حکم دغه په امر دغه په طریقه او په نقشې کړو نو هغه ته ملاويږي تا ته وسمه له شستانه د بوسکوما چې حج دې کړو او دته چې حج لا تلې کنه دا میخیو واګانې صلی الله علیه و علیه دا کوم حجو چې تلې نوم دې ور خیرات کو او خلق دې راځم کو دې ګونه دې پاخ کړو دا کوم حجو اچ بیا واپس راتین دا غیزه پاره جدا فن یې خښیو چې راشي نو بیا به ډوډۍ غانی کو بیا خلق راتلو کټونه با لختونه هم بارکې وي هم بارکې وي توبه خدای توبه راشه چې وي ټول سره مخ کسینه ملاو کما چې د حج او ټول برکت په ما کې راشي و مکو برکت نشته برکت هوتا بامبته کو بیا و ډوډۍ غانی او بیا و خیراتونه او بیا و دی ګنۍ دا حج دې دې تسهیل وی دا خلق سیل لاله چې په دغه طریقه سوکتلی دي نو دی عربو تسهیل لاله په ویزټ باندې لاله بیا براشي نو مبارکي د سشي ورکه ستنه غواړي حج تتل دایغه چې دلته مونږه په جمعات کې پینځه وخته حاضرېږو او چې وګورو نو سړی نه وي تپوس یاره به کلي ته تللی نو پته نشته مونږ ته ښه یاره هغه به چېرته لانډي ته تللی نو کار پته نشته هغه چې بیا راشي امانځه کې ووینو تپوس ته نه وکړو نو وي زه خو حج له تللی وم یو سړی دا دقه حج دی ښه چې هغه خپل ملګري ته هم خبر نشي ساجت ته دیتا په خپلوانو بغرزی چې بخانه راته وکي حج روانه ما او زمانه بم سکوتا ایشی وی او تاسو نه بم شوی هی دا حج نه دی دا په دین پور ټوخه او مسخری دی نو په دې شکل نه وایو په دې شکل وایو چې د خدای باندې انسان باندې رحم وکړي که تاسو رښتیا دي انېتی چې دا په ما باندې الله په دین کې یو فریضه ده او الله مال مال راکړی دی وس مشته دی طاقت مشته دی د تلو دراتلو هر قسم نو چې دا فرض ادا کوم چې قیامت کې بیا لحدیث مطابق چراغلی دی چې الله ویچا باندې حج فرض او خمالدار او انیکو نو کدی دی یهودیانو سره پاسی او کدی عیسایانو سره پاسی الله وی هر چا سره پاسی ما په دغه پروا نه شته نو چې دغه خلکو نه بچ ما په دین یت باندې بیا د استاد نه تاسو کې د صحیح استاد نه کنه چې ما ته دې طریقه او خیا تا بوده طریقه او خی او دا چې کوم داری واجی دا نه قبلی داری واجی شه ده دا د شریعت نبار شه ده الله ما خطب یو شریعت باندې را لګلې دا غی تابعداری کاو پیغمبر ته وی ولا تتبع الذین او د خلقو د خواهشاتو د خلقو د رسمونو او د رواجونو تابعداری مکوا نظب کم خلق چې د ناپوی د وجه نه داسې کوي ناپوی د وجه نه کنه پته وته نه چې ګنې دا کار ناجایز دی دا کار نو دور ووشي دا وی چې د ذمہاره نه بخلاص شي کم حج چې پاغي باندې فرض وو راغو شو او ثواب نشته چه نبی علیہ السلام ویلو چه حج مبرور اغا حج چه قبول شی دا غیبل عوض نشتا بید جنتنا نو اغا ملاو نشو از موارن اخلاص شو اغا فرض چیو پا دبان دی اغا ادا شو لیکن دا دا اغی خلقو چه اجازان دا ناپو یه دا وجه نچه ندی خبر اغی وی چه گنه دام پاکی ثواب دی و دام پاکی دی کشتا دی او دا خلقو چې ته ول لول شي او وته وای کنه چیرې دا هو دا کارونه خو په حج کې نشته ځکه چې حج خو د منځنه کم عبادت ته ها مون پټولو کې هم عبادت ته نو مونږ چې منځل زو نو ډوډۍ غانې کو خلقو لا خیراتونه کو وان می خیلالو آیا چه واپس راشو ده منزنا نو بیا داسه که نو خلق را لهم بارکه را کهی نا نو خود جور حجم داسه ده کنا انو آقا غصه شی وی دا خبری منتمه که وخا دا سال تکی زیرازه دا غینا دی خبری ذکری دی وی دا می دا قرآن نت ذکری دا قرآن کی راغلی قرآن تا تم نازل شوه دی ما تم نازل شوه دی وی نا نا دا کار بانکه دا زمونگا دا مونگ دا حج قدر و احترام کو وی چه خلق راشی او شیو برکت پاکی حال نو دا دی سلیش نغاڑا خلاصی گی نی سواب کی گی دیسی سیل لالاڑا خا نو دا رزید پارواوی چه گوری بیا با قیامت که پیمانه یا بیا او زمون گریوان تا خلاص نشه چوله زکا مونگ دا توسوی چه گوری دا حج نده دا عبادت نده دا رسمی رواجی کار ده کنا مونگ خپل غاڑا خلاص اکلا آجی چانی ویلی نی پوکلی خپل خپل استادانو نو اغی با قیامت که دا گریوان ننیسه چه تا مونگ تنوی تا مونگ تدا تنوی تا چی رالی او کین استی خانک تا رساله نو پکار چی مونگ تا دویلوی چی دا نشتا دا رواج ده دی سر حج خرابی گی دی سر عبادت خرابی تا با ویلیو کنا نو اغا با نیسه دا گریوان نمونگا نشینی ویده که مونگ تا بار بار وی چی گواری شریعت او رواج دوارا نکیگی که تاسو ای چی مونگ با دوارا کو نو دوارا نکیگی دا زن سر دوکا دا خواه دا سه هر عبادت که جسم را رسمونا رواجون راغلی دی چی داغی نپاک شی نو علی باغا عبادتی او بنده تا با داغی سمارا پا دنیا و پا آخرت که ملاوی خواه پا آخر دعوا.